thought we were going fishing. Well, why don't you just talk to them? Just like you. Gets them every time. Tom and Jerry are about to start over. Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. That's my girl. Ones where I can see them, witch. Wow. Friday! جان فالیان او تنویا لیوی و روش وستا ام کرکه او سری گیراوه نه توانه بایشونه راب کرد او ابزانمی چارشتر من نیه اگر بیر لوب کمو که چون لزیندانی تولن حالاتم لوانه بتوانم بم دیوارانه حلب گرم بلام تو بلی بکوزه تا بتوانم با دیواره که هستره کوی؟ قیناکا تو لکلمی باوکا نه ترسم خوزگا پتی چی دریج من پیه بو پت؟ آه باوکا سیرکا ام جاریانی تر نجات نابه جان والیان اولاد نیا چی؟ شتیوان آبید ابی با شونه ای که رای کرد بید ابی الام دورو بره آبید جارا گیتر با دویب گرن لرانیا گورم شتیوان آبید استا هیچ کشیک نیه کلاوکی باوکم سپاس هر جیز باورم ناکر شونه چی هنده چولی وگ ایریلی بی لناو راسی پاریسا شولی ستیل گرانی هلین و دیار خلچی لیر آجین علی ردانی شکوزی تا تو سرمو نبی باوکا من باشبم شونی لیکو تو تا چی برزه هیا تناکم میگرمم بوا بارا کردنی زوره با آی خواه لیرا چاوره که خیره گرم تبیتا و باو که بوستا من دنیا بچه میلا اما چه زور شوینه که اوار رو حکایا باش گورا ببا تکه ایشوه نکم پیه با تب میان مولی را چند پیویز بکه اتوانم بیم هرچی اکت پی خوش بیک را بما لیده پار ریمو چی بلا ایدمی بر از معدولین گمانی تانیه که تو بر از معدولینیت قدر توی بلای من هیناو تو چو من ناسی تو چی اما چه زور شوینه که؟ اعتو بایی من نر بایی را برز من دیولین تو جیانی من رزگاکی لمنتریر سورمیل او منم فوشلوین برز من دیلین نم ناسی دوا فوشلوین؟ کل جر گریز که کدای گیرم خوارده بو او تو هید که جیانی خود خسته مترسی و تا من رزگار که که با اوی برینداری قاچ مو کارکم لدست دا تو شوی نکت بود و زیمو تیب من مو اوی که منی نار بوم باقچه یا تو بوید بیرم کوتاو چیا که بم سرما و بم شواله در و ببی هیز مل پیچو چاکت یک ما نمزانی بکە کچێکی هێندە جوان کیلەت هەیە. ئەم جاریان ئەوە منم داوای یارمەتی لە تۆکەم فۆشڵڤێن، داوای دوو پیاوەتی لێ یەکەم. بەڵێ. یەکەمیان ئەوەیە نابێ بە هیچ کەسێ بڵێ کە منە ناسیت، تێگەیشتی؟ دووەمیشیان ئەوەیە لەمەو دووە ئەبێ وانیشان بی کە ئێمە بێگانەین. کۆزێتا ئێستا کەمێ باشتر دیاری تو کیت بەڕێز کیت خەمە نەبێ خانمە بچووکەکە، من هاوڕێیەکی باوکتم. ئەمە بەڕێز فۆشڵڤێنە. بەڕێز فۆشڵڤێن؟ بۆچی زەنگێک بە قاچتەوە کراوە؟ ئۆی ئەمەم لە یاد چوو. شوێنێکی کە پیاو ناتوانێت بێتە ناوی. ئەی تۆ چی؟ با خەوان جیاوازە، کاچمە دەر، ئەم زەنگە ئەبەسم لە خۆم. کچێ گەنجەکانی خوێندنگا ئاگادارەکاتەوە لە هاتنی من بۆ خوێندنگا. کچی خوێندنگا؟ تۆ توانی کەمێ ئەو زەنگە بەی بە من؟ لێک وەڵەر، باخچەکە لە ناوەوە پاسەوانێکی هەیە، هەروە باسایی نایڵن خەڵکی بچێتە ژوور. ناکرێت کەسێکی گوماناوی تێگەشتم. پێت وایە پیاوێک بتوانێت بۆ دیوارەیە هەڵبگەڕێت و مناڵێکیشی هەڵگرت بێت؟ پێم وایە کە نزیکە لە مەحاڵ بۆ پیاوێک کە بە تەنها بێت و بەبێ هیچ کەلوپەلێک. لێک وەڵەر جاڤێرد، سەیر کە ئەمە بەچە قۆ بڕاوە. هەروەک بریم لێ کردەوە ئەو لە ژوورەوەیە. ئەفسەرەکان ئامادە بکە و چواردەوری دگرن. فەرمانتە. لێرە ئیشتان هەیە؟ بەداخەوەم کە هەڵاتوویەک بە ناوی ژان فالیان هاتووەتە. هەڵاتوویەک؟ تکایە ڕێم پێ بدە با بچمە باخچەکەەوە و بیپشکنم. من ناتوانم ڕێگە بەوە بم، قەدەغەیە. بەڵام ئەو هەڵاتووەی کە بە شوێنیەوە بین لە کۆڵانێکی داخراو تا دیار نەما و دێری پیکەپسی بچوو بۆ دیوە بوو، ئەگەرێکی زۆر هەیە لە ژوورەوە خۆی حەشارا بێت. ناتوانم ڕێت پێ بم بچیتە ژوور، تکایە لێرە بڕۆ. لێرە ئیشتان هەیە؟ تێگەشتم، بەڵام ئەگەر کەسێکی گوماناویت بینی تکایە پەیوەندی بە دەسەڵاتدارانەوە بکە. بێگومان، خۆتان لەگەڵ. کم دوا کەوت، تۆ بڵێ سەلامەت بێ بەڕێز فۆشڵڤێن. باوکت پیاوێکی گەورەی و لە هەموو ئەو پیاوانە بەهێسرە کە تاکو ئێستا ناسی بێتم پێویست بە نیگەرانی ناکات. وریابە ئەو شۆربای پەتاتەیە گەرمە. سپاس. چەنت پێخۆشە بیخۆ، سەمونیشی لێیە. خۆشە. ئەوە چییە گەیت؟ بەڕای تۆ چییە؟ ئەوە زۆر جوانە بەڕێز فۆشڵڤێن. کچکت بنا آرامی و چاوری تو بو باوکا من پیچکو دوزی و بله بونی من لوانه لیره چشه زوره با درست بکا هرچونه به اساکا هیچ شونه چی تر من نیه خومانی لی حشار بین پرز مادیلین لوانه بخیرهای منی لبیر چو به توا تو چند دین کس رزگار کردو و بجاری دو و بیری لنه کردو توا بلام اوانه که تو رزگار کردون هرگیز نتوانن تو لیاد کن اما کمک ناشکریه لتو که کسانی وکو من ناناسی توا آها اتوانی لیرب میرین و برز فوشل فین اتوانین بله بگو من خان مکم سپاس زور سپاس کشکه من درباری دهاتو ام خان مبچوکه ناکرید لم کوخه بچوکه یا گوره بیت خود باشه وزانی هیچ پیشنی عرکت هیا؟ اگر بکرای هر دوکتان ایره جه بیلنو بینو او کاری که زور باش بو بینو بویره؟ اگر اتوی لیره بجید بله خانم بچوک اگر اتواند با آسانی ایره جه بیله درگاهی که خزمه گزاری هی که با حوشکه اکریتو لدرگاهی همو درگوانکی که اتوا اگر او خانم بچوک بخین نو او پرچینه گوره او بشتیک دای پوشین او دلنی هم هیچ گمانک دروز نکرد من اجمنه او پرچینه او کزتا خمه نبه که شکتوی برز ما دیلین به تمام لدائی که بالا دواب کم تار رید پیبده لیره بجید بلان بو اوی پیلانک سر بگرید هیچ رگه اگنی بو چونه در او حت نناو او محالا من به هیچ شوی اگنه توانم چمه در او نابه نابه لدر او ببین ریم من اما اوشته که منه به خومی لیه بدور بگرم بیموه اگر برچنه که محبوه های هنده گوره بید او بانگ مکن بانگ مکن که لیره چاور رکن وره جوره و برس فوشل فین او پری متمنم حیبتو من لیرم تا هرشتی که دوی انجام بدم ام بیانیا خوشک خاج کچی دوائی کرد پیشتر گوید لزنگکان بو وانیا یاساکانی ام ملاتا دوام علیه کن که مردوکان مالا دروی دیر کبنیشین بلام او تاکا آواتی خوشکی کوز کردو بو که لنزیک شوینی پرس شکی بنیجره اما بی آواتکی بدی بینم بلام اهلی ریا سری توید برس فوشل فین ابیو آواتا بو خوشک خاج بهن مدی تی اگی لمن؟ بله اتوی لکلم بید بو خوندن گای کچان کاترین؟ ایید لکلم؟ او زنگی پیشتر با چی بو؟ ام بیانی ای که گل خوشک کان کچی دوائی کردو بیانوتم که کاری گوستنوی کفنکا بگرماستو گواستنوی کفنکا تو اتوانی ورده کاری کنم پی بلایی بله او خوشکه ام گالیسکه با چوه روان بله و دارم به انیه چگل خوشکه کن کچی دوائی کردوا بیم راگه اندراوه که کفنکی لمزارگیه پیکفسی پچوک بنیشم با بی آواتی خوشککه اگر بتوانم ام ارکه بجه بینم داوه کردن لدائی که بالا تاکو رید بده لیره بمینه تو کیش ایک دروز ناکد بلا هم اگر کفنکی خالی بگوازمو بودروی دیرکه اگرید اشکرا ببم تگشتم با چی من لکف نکه خوم نشارم او بله اگر او بکید ما کوتا تاقی کردنوی تویا ابه باش آگاداری خوبی و تی بیبنما و تی هیچا پیویز ناکا ککات بو هیچو بسر برین رولا کانم و تمکانیه که لم ناو پیبزانی توش خود معنو نکردو والام نیایو چون شکیو آبه کچم او ملحمه جاری پیشو بکر منابیه نا اما روشی دو جارخی تا سر برینکو زورو باشی پیچی تا باشا نالی هان سر و جرب کن جناب